«Де ж твій красивий собацюра, твій волохатий кавказець?» Колун, загадково посміхаючись, відповідає. «Джека», – забрала сестра. «Він озирався раніше, ніж ти встигав підійти до нього зі спини. Здається, він вже помер. О, що нам розмірковувати про таємничу природу алкоголю, коли ми за тисячі років нітрохи не зрозуміли природу світу? Так, справді, всі ті наші знання подряпина на льоду. Я ненавиджу алкоголь, як ненавидів його й Джек Лондон. Але як не дивуватися його інфернальному магнетизмові? З поганським острахом схиляюся перед ідолом непізнаваного. Дивись, я ще в змозі сконструювати таку кучеряву мислю. Я все зараз розповім, тихо сказав півп'яненький Юрко, якщо тобі цікаво. Стривай, візьмемо ще по 150. Хвилинку, підвівся я. На ось, бери ти цей папірця, зараз прийду. Та заховай, браток, свою рвань. У Юрія Васильовича власних вистачає. Ти чудовий хлоп, я тебе пригощаю. Усохне, за свої беру. Іди, куди йшов. Гриша, нам по 250. Я звернув на вузенькі бокові східці з брудно-сірого мармуру, що вели до вбиралень. Назустріч підіймалася чарівна, довгокоса шатенка, блиснула зеленими очима. Сказати правду, я рідко бачив таких красивих людей, як вона, а може то на підпитку здалося. І чому п'яний чоловік настільки дурний? «Ви така гарна, що хочеться вас торкнути. Може ви сон?» Помацав, отримав по морді пахучою м'якою ручкою і дещо спантеличений спустився в нужник. Глянув у дзеркало. Червона пляма на лівій щоці, червоні підпухлі очі. Другий день пиятики. Нахріна? Мені гидкий смак і запах алкоголю. Навіщо п'ю? Джек Лондон розповість. «Извиніте, я не гомік», – сказав я простодушно чомусь російською сусідові по пісуару, котрий все намагався зазирнути мені до матні. «Комедія? За що вибачаюся? За свою нормальність?» «Дожилися». Юрко похмуро жував цигарку, струшуючи попіл поперемінно то на штани, то у вазу з серветками. «Так ось, вона була чужою дружиною», – сповідувався далі, так, наче це я брав у нього інтерв'ю. «Давай вип'ємо. Чекай, візьму курку. З часничком, соусиком. Беру, бо щось уже дало в голову. Жуємо курку. Дійсно смачна. Я мріяв саме про таку. Словом, Михайле, мусило бути як? Вона чудова, янголятко земне. А чоловіку слід би бути тираном, негідником, який не цінує її красу й душу, топче, нищить. Вона його ненавидить, шукає світлої любові. Мура це все. У неї був чудовий чоловік. Коханий, додам чоловік. Вона любила його. І мене любила. Отож то й біда. Олена мала гарненького малого синочка. Юрків язик починав заплітатися, він плутано розповідав, як чоловік-бізнесмен поїхав у відрядження на далекий схід, вони вигулювали малого в гідропарку, розмовляли, цілувались, плакали. Мене не приваблював цей сюжет. В мені ворушилося своє, щось нібито забуте, щось давнє. Вільних місць у зальчику майже не було. Джинсові підлітки позаймали всі стільці вертушки коло прилавка, а до нас на порожнє місце підсіло біляве тоненьке дівчисько, може ще старшокласниця, з томатним цоком і поцукрованим крендельком навпроти мене. І вгризлася білими рівними зубками в кренделя і запивала томатним соком. Я такої чудосії ще не бачив, щоб запивали солодку булочку томатним соком. А пригарне котонове дівчисько, схоже мені чомусь на симпатичного зайця, усміхалося і їло свій химерний підвечірок. Тоді ще я не відав, що пізніше зустрінуся з зайцем. У нього, як виявилося, чимало було таких звичок, не як у людей. Може, вона інопланетянка? Юрко туманно, протяжно подивився на сусідку. Здається, від появи цієї фіфочки в нього ввімкнулося резервне живлення. Він намагався сяйнути красномовством, уривчасто плів про престиж свого фаху і велетенські гонорари. А мене чомусь до сліз зворушив цей дивний заєць з його кренделем і томатним соком. Дівчина клацнула сумочкою і стрімко зникла, постукуючи зграбними підборчиками. Я вийшов на двір, запалив, пріщив дощ. Чи краплі води, чи сльози текли по моєму обличчю. Коли входив до бару, Юрко саме волав, перегукуючи мулькі слова, ніби камінці, що не вміщалися на язику. «Гриша, нам з товаришем Мішелем ще по сто, чуєш?» Схоже, резервне живлення виснажилось.